Где е правият път? Извънредна беседа, държана от учителя на 27 декември 1920 година, Шумен. Где е правият път? В страданията. Те ни показват веднага правия път. В правия път са страданията. Някой трябва да мине през река, обикаля покрай брега, за да си търси удобно място, брод, за да мине. С това се забавя. Но ако види зор, намери се пред опасност, веднага влиза в реката и намира правия път, без да гледа има ли брод или няма. Не мисли дали е плитко или дълбоко. Извънредна беседа, държана от учителя на 27 декември 1920 година, Шумен.